Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Rosji stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego wezwanie było reakcją na kolejne absurdalne słowa Putina. Polscy strażacy rozpoczęli walkę z pożarami lasów w Grecji. Na miejscu pracuje około 150 osób. Czesi coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. Potwierdzają to najnowsze dane. Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrejew pojawił się przed południem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w reakcji na słowa Władimira Putina, który stwierdził, że polskie ziemie zachodnie były prezentem od Stalina, a nasz kraj chce zagarnąć część Ukrainy. Rosyjski dyplomata usłyszał stanowczy sprzeciw polskich władz wobec fałszowania historii. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który relacjonował dziennikarzom przebieg spotkania z ambasadorem Andrzejewem, podkreślił, że wczorajsza wypowiedź Putina o rzekomych zakusach Polski wobec części terytorium Ukrainy, a także sugestia, jakoby to Stalin podarował nam ziemie zachodnie, były skandaliczne. Rosja nie pierwszy raz historię fałszuje, nie pierwszy raz używa takiego fałszowania historii jako broni w walce propagandowej, de facto po prostu w wojnie hybrydowej. Natomiast my stanowisko mamy całkowicie konsekwentne. Przypominamy, jaka jest prawda historyczna. Przypominamy o tym, że to Stalin, sowiecka Rosja napadła na Polskę, napadła na inne kraje, dopuszczała się zbrodni wojennych i tych faktów nikt nie jest w stanie wymazać. Minister Jabłoński, pytany o atmosferę spotkania, mówił, że była bardzo nerwowa i napięta. Ambasador Andrzejew nie miał wiele do przekazania, dodał Jabłoński. Posługiwał się jedynie utartymi, dyplomatycznymi formułami. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. 87 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Jemenu, Egiptu i Kamerunu, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski. Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że zatrzymano też 3 osoby za pomocnictwo. Z danych straży wynika, że tylko w lipcu odnotowano już ponad 2000 prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej są jednym z elementów wzmocnienia polskiej granicy z obwodem królewieckim. Szapon wziął udział w przysiędze żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ełku. Podczas swojego wystąpienia podziękował żołnierzom za decyzję o wstąpieniu do WOT. 4. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej należy do tych, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Składa się z 5 batalionów. Szczególnie ważne są te bataliony, które są zorganizowane bezpośrednio przy granicy z obwodem królewieckim. Chodzi o to, żeby wzmocnić granicę również z tej strony. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby pobudować zaporę na granicy. Zdecydowaliśmy o tym, żeby wzmocnić granicę, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Mariusz Błaszczak dodał, że wojska terytorialne się rozwijają, liczą już ponad 37 tysięcy żołnierzy. Polscy strażacy, którzy pojechali pomagać w walce z pożarami w Grecji, zostali skierowani do działań w rejonie na zachód od Aten. Poinformował o tym komendant główny Państwowej Straży Andrzej Bartkowiak. W działania zaangażowanych zostało od rana 12 wozów gaśniczych, 2 wozy dowodzenia i łączności oraz 2 wozy operacyjne. Grupy strażaków z Małopolski, Wielkopolski i Podlasia mają za zadanie wspierać greckich strażaków w walce z pożarami przez co najmniej 2 najbliższe tygodnie. Do Grecji pojechało 149 osób i kilkadziesiąt pojazdów. Czesi odkrywają Polskę. Do naszego kraju przyjeżdżają już nie tylko na tańsze zakupy, ale coraz częściej również w celach turystycznych. Urlop w Polsce wybiera o 1/3 więcej Czechów niż przed rokiem i niemal 2 razy tyle, co przed pandemią. Czeska prasa regularnie podpowiada, jak dojechać nad polskie morze i co odwiedzić po drodze. Ci, którzy z Polski już wrócili, dzielą się w mediach społecznościowych swoimi doświadczeniami. Zwracają uwagę na korzystne ceny, dobre autostrady, szeroką ofertę gastronomiczną i brak problemów z płatnościami kartą. Polska stała się alternatywą dla popularnej dotąd Chorwacji, zauważył Paweł Trojan, dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej. Według niego złożyło się na to kilka czynników, w tym mocny kurs korony wobec złotego. Usługa, która jest na wyższym poziomie niż w Czechach, kosztuje tyle samo albo nawet czasami mniej. To dla przeciętnego Czecha ma olbrzymie znaczenie. Tak samo jedzenie, cała gastronomia, zakupy. Wraz z rosnącą liczbą czeskich turystów odwiedzających Polskę pojawiają się nowe kierunki ich podróży. Dotąd Czesi, o ile w ogóle decydowali się na urlop w Polsce, wybierali zwykle Kraków i okolice. Obecnie coraz większą popularność zdobywają nadbałtyckie plaże. Od Świnoujścia do Fromborka słychać,

TTO ma jutro urodziny, Come Along przed momentem w trójce. My słuchamy także utworów, albo zwłaszcza z najnowszego notowania listy. Przyszedł czas na artystkę, która występuje na dwóch miejscach. Na miejscu 26 i tego utworu już dzisiaj słuchaliśmy, a wyżej notowany jest Kill Bill, Dali ze Śląska oczywiście. To miejsce 10. Daria ze Śląska otwiera nam pierwszą dziesiątkę. W kalendarzu dzisiaj sporo wydarzeń, jeśli chodzi o kalendarz muzyczny. Teraz grupa, która pochodzi z Glasgow, grali m.in. z Paulem McCartneyem. Będą świętować Francis Healy, wokalista, gitarzysta i kompozytor grupy Travis. Kończy 49 lat. My słuchamy. Na zegarze 27 minut pozostało do godziny 13. Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling. Przed momentem, a przed nami jeszcze kilka utworów. Mam nadzieję, że wszystkie uda nam się zmieścić. Jeśli chodzi o duety, to jest szansa na to, że kolejny pojawi się w następnym zestawieniu. Na razie to propozycja. 7 lipca Smolik i Kev Fox zaprezentowali singiel pod tytułem Promises. Fire. I promise you that I'll be

To miejsce 25 i spadek z 16. Zespół Goja, Zgaś papierosa i Odejdź Saloon Version. To może teraz, proszę bardzo. Jutro urodziny ma Martin Ligor, kończy 61 lat. Urodzinowo, a to trzy strony dźwięku. 13 minut pozostało do godziny 13. Zespół Rimon na pewno Państwo kojarzą. Założyciel Ree Garvey prowadzi także karierę solową. Utwór pod tytułem Free Like the Ocean zajmuje obecnie 30 miejsce. Deep like the sea, you wild like a river.